Dúró-dóra ledarált egy ember. Tudod, Gabi, súlyos beteg. Visszavágott a dimpi. Megyünk le a jobb ágyok közé. Kezdődjön a hét, tudom, egy kicsit később kezdődik, de tegnap forgattunk, nem akarjuk elszpoilerezni annak, aki nem tudja, hogy kivel, mit forgattunk. Aki esetleg nem tudja. Hát van, egy csomó nem követnek Instagramon. Még azért meg kell vágni, jövő hét vasárnap majd meg is nézhetitek. Ja, amire ez a rész kijön, addigra kint van az új világjegy, meg van Kókus Pluszon is egy csomó plusz epizód. De a legfontosabb, amit be akarunk jelenteni, bár tudom, nem tudom, hogy vidéken mennyire van internet. De ez a most... bejelentés, amire mindenki vár, nem? Hát nem ez, nem az az. Ez az egyik, amire mindenki vár, de hogy az a pár ember, aki vidéken így, a, nem tudom, valami rádiójelekkel internetet tud csiholni magának. Zászlókkal jeleztek annak, egymásra. Annak üzenünk most, szóval kedves jobbágyok. Annyira tudom, hogy valaki meg fog sértődni. Hogyha van bankkártyátok, tudom, hogy ott nem biztos, hogy tudjátok, hogy mi az, de hogyha van egy bankkártyátok, akkor ezennel a kommentekben keressétek a linket a vidéki turné második triójára. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sippin' lean, big paper holding. Szóval november 23-án csütörtök, ugye? Pécs az első állomás, és aztán a következő nap Szombathely, az november 24 péntek, és a harmadik és végső állomás november 25 Győr. Ezen a három helyen lehet minket látni, nem csak minket, mert az egész Cérnagyár. Olyan sztárok lesznek velünk, mint hát rajtunk kívül ott lesz nyilván a Borka, meg a Sün. Még mindenképp ott lesz Teki is, Tuska Peti, Just Widman Tomi és Radics Peti is. Szóval vegyetek jegyet, most ezek kisebb helyszínek, mint a múltkor. A Borka kitett magáért a szervezéskor, mert azért nem olyan könnyű innen megmondani, hogy mi a legjobb hely, de szerintem megtaláltunk mindenhol egy jó helyet, és mindenhol lesz after buli is, majd azt akkor időben meghirdetjük, vagy ott elmondjuk az előadásom. Tényleg erre figyeljetek, hogyha el akartok jönni, akkor nézzétek, hogy mikor nyílik meg az értékesítés, azt mondjuk az Instagramon lehet látni. Nem, mert... hát amikor ezt látják, már megnyílik. Ja, már megnyílt. Igen, hát különben miért hirdetném meg? Akkor takarodjatok gyorsan! Mi, bázunk, milyen bögréd van? Ez nem bögre. Taylor Swift-es. Gondoltam, triggerelek itt pár embert, megnéztem az Orsival a Taylor Swift koncertfilmet, és nem ő rángatott el, hanem fordítva. Szóval a lényeg, hogy gyertek a Cérnagyár turnéra, mert remek kis móka, és utána pedig kellemesen berúgunk, kicsit beszélgetünk. Igen? Nem tudom, igen, és a fényképezkedést azt pedig be fogjuk tiltani. Beszélgetés rovására vagy akkor mindenképp. Inkább beszélgetünk majd ott, mint fényképezkedünk, de majd kitaláljuk, hogy hogy lesz a legjobb. Az a lényeg, hogy Pécs, Szombathely és Győr nem sokára ott vagyunk. Más nem akartunk elmondani? Ennyi nem tudom, volt. Mit kell elmondani. Mondjuk azt, mindjárt jön a webshop. Fúrnak. Egyfelől az a baj az a fúrással, hogy csomószor hetekig tartanak, van egy hónapokig. Másik, hogy ilyen rossz emlékeket ébreszt bennem. Hát ez, hogy amikor még a Fókusz csoporttal az előző helyen voltunk a Tekivel, akkor tényleg volt, hogy úgy kellett fölvennem részeket, hogy non-stop megsüketültem a fúrástól. Én csak azon gondolkodom, hogy mit csinálsz a házadban, amihez szükség van ilyen keci sok lyukra a falba. Tehát, hogy az áramot vezetik el, meg ilyenek. Ja, hogy így kivésnek egy fú, hát köztek sokáig fog tartani. Ja, ez vésés inkább. A panelben szeretem ezeket, mert ott van egy 8 emeletes lakás, akkor is, ha az elsőn fúrnak, akkor is olyan, hogyha a füled mellett fúrna valaki. Igen. És ez zseniális, hogy így van kitalálva egy panel, hogy valahol felújítás van, akkor azt mindenki hallja, és valahol mindig van felújítás a 8 emeletes. Ja, bár egy idő után elfogynak tényleg a kifúrható lyukak a falon, meg a kivéshető horonyok. Nem fogynak el. Nem. Szerintem aki panelben, akik azt jól tudja, hogy nem fognak el, mert elfogy, addigra újra kezdődik az egész. Ha úgy van, akkor fölhúz egy téglafalat. Napközben csinálod, az a baj, mert home office-on van valaki, amikor hazaérsz, az a baj, mert már pihenne mindenki, hétvégén is pihenne mindenki, vagy pihenne, vagy dolgozna, nem lehet jókor fúrni, de hát mindenkinek meg kell csinálni valamikor. De mondjuk az nem szép, amikor valaki vasárnap fúr reggel, az azért nem szép. Szerintem elmehetünk H. Andrásba, de bazdmeg. Hát vasárnap szerintem nem szép fúrni. De mikor fúrni? Az más, hogy valaki vidéken a telkén füvet nyír. Vasárnap. Ugyanolyan hangos. Nem ugyanolyan hangos, hogyha vésnek egy épületben. egyáltalán nem ugyanolyan hangos. Hát azt aláírom, hogy más, mert ez olyan, mintha a fejedbe belül. Az egyik elől bemész és becsukod az ajtót, az kész, és nem hallod. Másfél meg, ha vidékre költözöl, azért számolsz ezzel, hogy néha füvet nyírnak az ember. Hát, ha meg társasházban költözöl, akkor számolsz ezzel, hogy néha nem, mert amúgy elméletek itt vasárnap tilos ilyeneket csinálni. Ez rendesen. Hát azért, ezt megnézném, hány ember olvas el amúgy az SMS-ét egy lakó. Jó, de akkor is szerintem nem szép dolog vasárnap ilyeneket csinálni. Akkor mivel folytassuk? Visszatért a kommunizmus Magyarországra, de más is meg lehet fogalmazni, például úgy, hogy Csáky János azonnali hatállyal elbocsájtotta El Simon Lászlót, ami lehet, hogy nem mond nektek így most hirtelen sokat. Ja, a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt a főigazgatója, aki ugye azt mondta, hogy hát nem tudja elkérni senkinek a személyét, aki bejön megnézni a WordPress sajtófotó kiállítást, úgyhogy nem lehet betartatni a gyermekvédelmi törvényt, úgyhogy azt mondta neki a Csák, hogy akkor köszönjük szépen, ha egy gúnyolódós posztot írt ki, hogy köszönöm az ingyen reklámot. Semmit nem mondanak erről, csak az, hogy Csák János miniszter, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a mai napon átadta El Simon László főigazgató munkaviszonyának megszüntető okiratát. Korábbi érdemeit a kulturális területen végzett tevékenysége során azt viszont elismeri. Nagyon hát, kedves. Visszaharapott a törvény. Én nem érzem ezt egy olyan óriási kiállásnak az elrohadó rendszer ellen. Nincs itt semmi kiállás, hát kirúgták. De valószínűleg ugye fog kapni egy másik munkát, majd lássátok meg, azért El Simon László. Hiába néz ki úgy, nem egy hajléktalan, nem fogtok vele találkozni a keleti pályaudvarnál, ahogy 50 forintot szeretne tőletek elkérni. Erről biztosíthatok titeket, hanem sokkal inkább a befizetett 50 forintjaitokból nagyságrendileg egy 5 millió forintot fog kapni, ha mondta. Megint úgy tűnhet, hogy valaki nyert ezzel, valójában csak az El Simon László, meg a rendszer. Akkor is helyes, hogy most mi az indoklás ennél most. Komolyan ez? Hát nincs indoklás. Durodura, kéne indoklás? Az már hivatalosan is fideszes? Próbálják meg titkolni, vagy most már leépítik a KDNP-t, és beépül a Mi Hazánk. Fidesz Mi Hazánk indulhatna. Hát én nem tudom, hogy le kell leépíteni. Amúgy nem teljesen értem, hogy mi értelme van a Mi Hazánknak ilyen szempontból, mert most nyilván azon kívül, hogy bedobhatják ezeket a radikális hülyeségeket, és nem a Fidesznek kell, de utána csak a Fidesz megszavazza őket. Nem tudom most, hogy ők a hasznos hülyék, vagy fizetett hülyék. Szerintem most még hasznos és fizetett hülyék. Viszont eljön majd az az idő, amikor már fájni fog Orbánnak, hogy azt az 5% antiszemitát azt elvitték a Fidesztől a Mi Hazánkosok, és akkor majd kicsinálják őket, és akkor visszacsábítják magukhoz azt az 5%-ot. Mivel? Hát azzal, hogy kicsinálják a Mi Hazánkat, és még kire fog szavazni egy Mi Hazánkos? Gyurcsány, azt mondják, hogy Gyurcsány vezeti? Amikor ugye a Jobbikban ott volt a jó öreg KG Béla. Azóta mindenki számára egyértelműen kiderült, hogy orosz titkosszolgálati ügynök volt. Szerintem lehet talán olyan szennyest, amivel el lehet temetni ezt a pártot, hogyha teljhatalmat. KG Béla volt, hanem azt sejthető volt. Nem volt senkinek se feltűnő? Nem, azt így mutatkozott, hogy KG Béla vagyok. Hát ez érdekes. Én megmondtam volna, hogy itt valami sántit. Azt mondtad valami, hogy... Igen, na jó, mindegy. Hát... Ők nem mondták ezt, ráadásul ez még Vona Gábor idején volt amúgy. Akkor 18-as választások előtt kihozta a Fidesz, valahogy kiszivárogtatta, úgyhogy még folyt a nyomozás, és amúgy ezt az embert hazaárulásért ugye el lehetett volna fogni. De így, hogy nyilvánosságra hozták a nyomozati anyagokat, így csak elmenekült a gecibe az országból. Hát a Fidesznek semmi se fontosabb a magyar emberek biztonságán kívül, mármint a hatalmukon kívül, mármint a pénzükön kívül, mármint azon kívül, hogy demózhassák a kiskirályságukat. Jó, elég volt. Sokkal, nem kell, már kezdett. És akkor valahol ott van az emberek biztonsága is. Már kezdett, Csokkal. Ez majd a tanulsága lesz mindig, jó? Jó, de most minden rész végén el Duro Dóra meg azt mondta, hogy a saját sikerének tekinti a Mi Hazánk a El Simon László kirúgását. Hát El Simon László szerintem meg se nézte ezt a kiállítást, vagy nem tudom, vagy nem hiszem, hogy ez azért úgy kell tenni, mint hogyha tényleg El Simon László valamilyen LMBTQ ikon lenne, és gyerekeket műtött át, szóval ez egy kicsit furcsa, hogy ennyire ünneplik ezt. Látszik, hogy Fideszen belül is van belharc, például Duro Dóra és El Simon László, és nem tudom kik között. Az a probléma, hogy azt mondja a Vitályos Eszter, aki a Csáky János helyett válaszolt. Szó sincs ebben az ügyben homofóbiáról, hanem a gyermekvédelmi törvényről van szó, és annak betartatásáról természetesen. Szerintem a kiállításnak volt olyan eleme, ami sértette a törvényt, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum vezetése nem tudott betartani, ezért kellett mennie. De hogyha nem volt rá semmilyen jogköre, akkor mivel kellett volna betartania? Hát ő személyesen kitessékeli az ember. Mondjuk nagy darab ember odállhatott volna az ajtóba. De most akkor nem lehet mostantól kiállításon mesztelen nő, meg mesztelen férfi, meg mondjuk egy meleg férfi, vagy most akkor minden kiállításon, vagy ez hogy van? Azt mondta a Dúró Dóra, ez propaganda. Ha rajtam múlna, nem nézegethetnének ilyen képeket, nem csak a múzeumban, hanem sehol az interneten se. Úristen, megvan azért a következő fejezet. Megnézném a Dúró Dórának a search historiát. Remélem, hogy bekapcsolva, ha felejtette a kukikat. Mert mit gondolsz, mi van a Dúró Dóra search? Ja, hát ő állandóan buzi dolgokra keres. Más jó, de csinál. Mondjuk az a munkája, nem? Akkor ezért fizetjük Ádám. Ja, igaz. Hogy állandóan az LMBTQ propagandát nézze. Igen, valószínűleg ezért szavaznak rá. Nem azért, mert ő is ott van a parlamentben, mióta kiesett az iskolából. Az ángosok ilyenkor elégedettek, nem? Hogy na jó, hát ő legalább csinál valamit. Nem? A Dúró Dóra? Mindig jönnek a kommentek, hogy jó, de mi hazánk az sokkal jobb, miért nem beszélünk róla, amikor az ellenzékről beszélünk, és akkor itt van, tessék, minden nap ezek a röhelyes dolgaik. De ezt múltkor megbeszéltünk. Igen, igen. Meg úgy vették észre, hogy amikor az ellenzékről beszélünk, akkor valami jót mondunk. Meg ez amúgy körbe ment a világ sajtóban, de Magyarországon ez csak egy átlagos hétfő volt szerintem. Szóval most értem, hogy másoknak ez furcsa lehet, de hát azért Magyarországon azért ez nem egy nagy show. Mencer Tamás a legnagyobb bohóc a világon, de hogyha így nem jut eszetekbe, hogy ki pedig szerintem ennyi elég kéne, hogy legyen. Ő volt az, aki ott hisztizett, hogy keresztet akar állítani, oda pedig se a természetvédők nem szeretnék, se a törvény nem engedi. Meg a igazgatója a Nemzeti Parknak, és kigúnyolta, hogy milyen virágok, meg milyen dolgokért nem állíthatnak oda dolgokat, ugye? Mit fog kiirtani ez a kereszt? Más, nyilván egy természetvédelmi területen ilyen gúnyolódni kell a növényeken. Nem értette meg, hogy mit lehet ez az egész, és akkor folytatódott, és kinevette az interneten pár ember, nem csak mi, de úgy látszik, hogy erre reagált Öreg Tamás, és itt van a bejegyzése. Na csak. Sohasem akartam, hogy mindenki szeressen, vagy árt-e egy kereszt a természetnek. Ez egy jó felütés, ezt adom Tamás. Igen, de még ráadásul egy felkiáltójel is van. Árt-e egy kereszt a természetnek? Na. Múlt vasárnapi videóm után sokan megnyilvánultak a felgyújtott kereszttel kapcsolatban, nem pedig a hülyeségeiddel kapcsolatban. Ezt köszönöm, ez bizonyítja, hogy önmagán túlmutató ügyről van. Máskor Tamás sem a videót arra jobb reagálni. Ja. Hát azt látjuk, hogy ezt nem tudná ilyen jól elmondani, mert föl kéne olvasni ezt a hülyeséget. Szeretném 4 pontban világossá tenni az alábbiakat. Nézzük, milyen van. 1. Továbbra is meggyőződésem, elfogadhatatlan, hogy Magyarországon bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között keresztet égessenek. Talán hát szerintem amúgy valamennyire dolog. Ők ezt csinálják, csak átvitt értelemben. Csak fizikailag tilos. Jó. De ezzel egyet tudunk érteni. Mi amúgy a nem fizikaival is, úgyhogy fejezd be, Tamás. Egyesek azt állítják, hogy a Mencer környezetvédők ellen harcol, de ez nem igaz. Ugyanis amit én szeretnék, az a legcsapjéjebb veszélye sincs a természetre. Álljálja, de ezt miből gondolja? Mert pont... Mondom, hogy ő természetvédelmi mérnök nagyon sokáig dolgozott. Hiába hívta föl a hozzáértők a figyelmét arról, hogy igenis veszélye van a természetre, ő jobban tudja. De ők csak keresztény üldöző. Ja, jó, oké. Okay. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a 20x20 centis alapra állítandó kereszt semmilyen veszélyt nem jelent a természetre, amit valaki törvénytelenül csak úgy odarakott. Másrészt ezen a hegyen eddig is állt egy kereszt, amit valaki törvénytelenül odarakott. Eddig senki sem állította, hogy a kereszt miatt kipusztult a lánykökörcsin, vagy a árva levelű lány. Azt sem mondta senki, hogy a korábban ott álló és augusztus végén felgyújtott kereszt veszélyeztette a fűrészlábú szöcskéket. Ha tehát a kereszt eddig sem jelentett veszélyt, a természet a jövőben miért jelentene? Vajon érvelési hiba az, hogy nem mondták, az nem azt jelenti, hogy nem állt ez fent. Az, hogy nem jutott el Tamáshoz az információ. Aki vagy pedig hogy... nagyon sokat jár ilyen blogokra. Ja, meg amúgy sok köze van hozzá, mert látszik. Nyilván neki kellett volna szólni. Az én célom a korábbi állapot helyreállítása, amúgy ez a természetvédőké is. Ahol kereszt állt, ott álljon újra kereszt. Jó, de a korábbi, meg az annál is korábbi, amikor még nem volt ott kereszt. Hát igen. Én azt akarom visszaállítani, amikor még dínók voltak. Végre bazd meg, ott Mencer. Ott vannak a spinosaurusok. Én akkor lehet, hogy el is mennék megnézni. Még egy keresztet is odaállíthatna a Mencer, hogyha ezt elintézi, én azt mondom. Azt mondja, a Dunai-Poly Nemzeti Park fura ura azt állítja, hogy a kereszt a természetvédelmi célokkal nem összeegyeztetheti. A fentiekre tekintettel ez persze nem igaz. Ja, jó. Mondja a külügyminisztérium államtitkára a Dunai-Poly Nemzeti Park fura urával szemben. Igazgató úr, amúgy főigazgató. Őt is ki fogják baszni? Most figyelj, nem gondoltad, előző héten azt mondom, hogy kicseszik a múzeum igazgatót emiatt, akkor röhögtél volna, hogy na jó, azért az túlzás. Ez szerinted túlzás, hogy ki fogják cseszni? És szerintem egyáltalán nem. De nem arra, hogy ezeket a nemzeti park, meg ilyen nagy állami intézmények élére, ez már nagyon régóta azért elég nagy harc megy a tisztségekért, és nem mindenki tudja azért megvédeni ezt a tisztséget. Szóval ez nagyon simán elképzelhető, hogy egyszerűen kipattintják onnan szóra. Várjál, nagyon jó érvek jönnek, figyelj. Igazgató úr azt is kinyilatkoztatta, hogy a természet templom, amelyet védeni kell, a keresztül is. Tisztelettel felhívom a nagyhatalmú igazgató úr, mondja az államtitkár a külügyminisztériumból, bazd meg. Nagyhatalmú igazgató úr figyelmét arra talán nem elhanyagolható tényre, én még olyat nem hallottam, hogy a kereszt a templomot elcsúfítja. Amúgy van olyan templom, amiben nincs kereszt. Nagyon sok. Nagyon oda szúrt ez a hasonlatot. Az én megítélésem szerint igazgató úr döntéseivel és megnyilatkozásaival kizárólag alkalmatlanságát bizonyítja. Más se bizonyít, csak az alkalmasságát mentse. Mire alkalmatlan? Arra alkalmatlan, hogy kereszteket állítson az a fűrészlábú szöcskék hátára? Erre alkalmatlan. Persze látom, hogy az ügyben képviselt álláspontom miatt nem mindenkinél lettem én a kedvenc. Hát, hogy megnézte, jól van az ügyet, és megsértődött. Biztos, hogy megnézte az összes. Ott volt a borítón egy bohos sapkában. Országgyűlési képviselő nézi. Amúgy attól biztos kurva ideges lett. Szegény, bazeg. Amúgy tényleg nem akarunk fogyatékosokat bántani, szóval a Mencert is próbálom most így visszafogni magam. Ne, elképesztő számomra ezek, hogy valaki hogy lehet ennyire bostoba. És múltkor, amikor teljesen kiakadtam rá, akkor rám meg kiakadtak a kommentek, vagy már túlzásba vittük, de ez a szintű ostobaság az, hogy hatalommal párosul, és kötelességtudattal borzalmas káros, és fölforra vérem tőle. A Mencer az utolsó, legborzalmasabb ostobaságig lojális ahhoz, amit elvárnak tőle, hogy képviseljen. Nagyon-nagyon remek MSZMP-s politikus lehetett volna belőle, ezért tett most egy nagyon remek fideszes politikus. Én úgy képzelem, hogy azért a történelmét is majd a helyére helyezi. Még hogyha valaki... A bohóc sipkája alá. Valaki még, hogyha oké, hogy nem ért valamihez. Ez rendben van. De hogyha a hozzáértők hívják fel a figyelmét, akkor nem kéne, hogy jó, rendben, megértem, vagy még tovább megyek ezen is, hogy annyira jelentéktelen dolgon pattog, miközben azt gondolom, hogy azért neki biztos lehetne fontosabb dolga, hogy egyszerűen ez minden szinten problémás nekem, hogy ennyire egyértelműen látszik, hogy mennyire arrogáns, mennyire tudatlan, és ő van döntési pozícióban, ez valami rengeteget elárul el az országról. Nyilván a rendszer számára rendkívül hasznosak ezek a hülyék. A gyűjtőhelyük is... a KDNP. Hát amúgy különösen, de a Mencer az fideszes. Nem KDNP-s? KDNP-s. Most meg vagyok lepve, hogyha az. Miért? Hát az jó, nem teljesen nem az a Fidesznek az egy olyan része, hogy ilyen esélyegyenlőség miatt oda felveszik. Hogy fideszesnek azért, de KDNP-snek még jó lehet, és akkor lehet, hogy kapnak valami adókedvezményt. Nem? Inkább 4 millió forintot a parlamentben, jó, meg van. Még másfelet államtitkárként, vagy nem tudom, hogy ez... Már lehet, hogy nincs ilyen kettős. Jó, igazából fizetés. Mindegy, mert aki fideszes, az KDNP-s, és aki KDNP-s, az fideszes. Valahol. Lehet, hogy a Mencer Tamás a legértelmesebb KDNP-s. Jó, következő. Mit mond még az a jó ember? Mit sohajtozol? Mit sohajtozzál? KDNP-s vagy? Ez egy profi műsor. KDNP-s. Ez egy profi műsor? Kusuljam már! Nem, azért, ha ilyen profik a politikusaink, akkor azért ide hányhatnánk is, azért, és akkor is értelmesebbnek tűnni. Igen, és utána föl szűpürtjelhetnénk egy szívószállal. Az én körzetembe élők természetesen bármely ügyben számíthatnak ránk. Az ajtó mindenki előtt nyitva áll, függetlenül attól, hogy ebben az ügyben egyetértünk-e. A másik az, hogy engem nem zavar, ha csúnyákat mondanak rám. Most megnyugodtan, nem leszünk rosszba. Én sohasem akartam, hogy mindenki szeressen. Sőt, ha mindenki szeretne, az kifejezetten zavarna. De miért akarod elérni, hogy senki se szeressen? Jó van. De itt látszik, hogy nem mindenki kedveli. Ide gyűltek a telexesek biztos. Nem, a köszönjük, hajrá, Tamás, köszönjük a munkádat. Áll a kereszt mindörökké, melyet Isten állított, vesző, space, mindenki ért felkiáltója. Hogy nem értem ezeket az írás, hogy írnak néha ezek olyan nyugdíjasok, hogy így leírnak egy szót, és aztán így random nyomkodják a vesszőt. Az érzésem. Hoppá! KDNP Nagy Kovácsi, mert ilyen fontos, hogy legyen egy KDNP. Természetesen. Itt látható egy 14 másodperces videó, amit szerintem így is érdemes megnézni. Ezt csak így a kommentekbe ide rakták. Egy archív felvétel, ami mindenre bizonyíték, méghozzá, hogy megszentelik azt a keresztet. Ezt az illegálisan felállított keresztet? Ez a régi? Én ezt adom, én egy jó szentelést, ezt bármikor megnézem. Hát ide is jöhetne egy pap évelején mindig fölírni az évszámot. Távos sátán. Aha, meg megáldani a célnagyárat. Azért jó a Fidesznek, hogy itt van a Menczer Tamás, és az ostobaságairól beszélhetünk, mert így nem beszélünk a más ostobaságairól a Fidesznek, amik esetleg ennél problémásabbak, hogy Afrikába csak úgy egy magyar kontingenst küldünk, anélkül, hogy a szövetségeseinkkel konzultálnánk, vagy bármi. Háborúpárti az Orbán? Hát, gondolom békepárti, és azért küld kontingenst, de mellette ugye ott van az is, hogy a honvédségnél most már a honvédelmi miniszter bárkinek adhat csak így pofára rangot és egyenruhát, rendfokozatot. Köszönöm szépen. Szóval bárki kaphat rendfokozatot. Én is kaphatok? Te is kaphatsz. Léci! Nem írunk a miniszternek? Kit a háború most ilyen szétszaros, bokorugró bakák legyen? Lehet, hogy a megafonosok előbb kapnak valamit. Hú, de szeretnék bazd meg a Dák Dani irányítása alatt harcolni az ukránok ellen. Hú, de jó lenne. Biztonságban érezném magam. Szóval ezt mindenki tartsa észben, miközben ilyen dolgokról beszélünk, hogy ezzel megint elterelte a Menczer Tamás valami biztonságról a figyelmünket. De mit mond a Dimpi, Füri András? Azt mondja, ha megdobnak kővel... A Menczer most izzadhat. A nagyszénáson állítandó kereszt ügyében személyemet érintő megnyilatkozásokkal kapcsolatban az alábbiakat szeretném rögzíteni. Nem vagyok keresztényüldöző. Ellenben egy Krisztus követő és az embertársainkat cselekedetekkel is szolgáló keresztjén gyülekezett aktív hitvalló tagja vagyok. Valom, hogy a természet Isten templom, amelyben vannak szentély területek. Szerencsére több ilyen szentély is létezik Magyarországon, amelyek védelmét a nemzeti örökségünk részeként az alaptörvény is megőrizni rendeli. Ilyen szentély a fokozottan védett kis és nagyszénás hegycsoport a budai hegyekben, ahol elsődleges cél a természet sokféleségének, a teremtett vidágnak a védelme. Minden más csak ezután következhet. Ez keresztény üldözőnek hangzott nekem. Szerintem is az. Amúgy is az, hogy keresztény üldöző, egy keresztjén izében van, akkor valószínűleg üldöző a keresztény. Nézd, mik vannak itt. Ez pedig a világ legérdekesebb videója, amiről még a Menczer se tudja elterelni a figyelmemet, ugyanis az egy vadmacska. Honnan így néz ki a macska a vadonban. Mármint ez nem is ilyen keverék elvileg. Pedig ezek igen. Össze-vissza vannak meg keveredve a házi macskákkal. Ezért ne engedjétek ki a szaros macskáit. És miről lehet felismerni? Mert én mondjuk lehet, hogy azt mondaná valaki, hogy nekem ez az én macskám, elhinném. Amúgy nem tudom. Ezt sose értettem. Könyvekben sokkal nagyobbnak, ilyen nagy pufok, szőrcsomónak van leírva, vagy lerajzolva. Vadmacska. De amúgy ez egy elég fasz a macska, ezt hazavinném. Ez ja, lehet, hogy hazavinnéd, csak nem. Valószínűleg 50 ezer forint büntetést kapni. De amúgy elvileg a farka az jellegzetes. Nagyon most ez a vadmacska. Ez rendben van. Szerintem ez cuki. Szerintem én ezzel érvelnék amúgy a igazgató helyében. Hogyha bárki azt mondaná, hogy hát ez a Dimpi, ez mekkora geci. Jó, de nézd. Tényleg jó, vastag farka van. Na. Mi történt Tóth Gabival? Most foglaljuk össze. Volt úgy dala, amit kiderült, hogy lehet, hogy egy kis nyúlás is van benne. Amire azt mondja, hogy mi volt a cél, valami nyár. Most belehallgatunk, mert én nem hallottam még ezt a számot, és közben majd live zenét raknak alá, nehogy leleljünk tiltva, jó? Meg csak hogy mindenki perc, jobban járjon. Fél percig. Átkozott nyár! Mondjuk nem tilthatnák le, mert ugye nem a saját. Igen. Ugye az érdekes, ez ritkán ad ki bármilyen zenét mostanában, és az se a saját. Hogy lehet valaki de várj, nem. Hogy... Ez a saját száma, annyi, hogy az alapja egy orosz népdal. Most ja. Ez, hogyha veszel egy magyar népdalt, és írsz egy más szöveget, akkor ez miért nem pont nem orosz? Már miért nem oroszul énekelte? Ez még jobban tetszene itt az embereknek. A mesternek. A mesternek. Jó, bazd meg. Látod, hogy föl van töltve a szája amúgy? Tudom is, én. Te mondod. Ásam nem volt más, csak a magány. Az a táncos gyerek, előtte meg a férje. Még nem is, hogy magány, egyszer kettő csávó is volt. Ez a magány ellentéte Gabi. Jó, amúgy az, tehát mielőtt megcsalta, akkor lehet, hogy már nagyon magányos volt a férje mellett. Igen. Szóval ki tudja. Én nem tudom, nem szeretnék a Tóth Gabi magán életébe vájkálni, csak hát ő szarja ide kielénk egyfolytában, úgyhogy nem tudom más csinálni. De múlt arról sírt, hogy miért beszélnek róla, aztán most meg, mindjárt meglátjuk, miket igen. Csinál. Az István. Látod, milyen ájtatosan nézett? Igen. Sajnáld már! Te ahogy ott bólogathat, hogy türelem. Nem, most szeretnék a rossz színész. Nem tudok, hogy átszelemülni, hogy közben itt izé... Jó, nézzed jó. Akkor. Kussolj már, szelemülj már. Nem, nagyon vicces, hogy átszelemül. Joker, érezd már át a fájdalmát, rohadjál el! Nem jó színész a Tóth Gabi. Ez akkor minek jó? Jó a hangja, nem? Nem az, engem kicsit ideges. Jó, de jó, nem rossz a hangja, nem Ádám, rossz, bazd jó. Meg. Egy énekesnek ott elmegy. Pusajá, tényleg, ha ezt kifizetted már, megnézed. Ilyen díjnyertes élet, tudod mennyi díja van? Múltkor mutatta TikTokon, kussoljál meg. Bazd meg. Ó, Isten, miért nekem adod a legnagyobb terheket? De csak fosol, mert megetted ezt a szar giroszt. Milyen terhet ad még neki? Megsimogatta a fejét, az az Orbán keze? Közpénzkéz. Ó, geci, Gabi. Csendes feleség. Gabi. Most miről beszél? Nem a legjobb szóválasztások ezek szintem. De mondom, nem tudom mi volt ott, lehet, hogy verte a Krausz, a fasz tudja. Én azt akarom, hogy sírjon is. Szerintem akkor lenne igazán hiteles. Hát ez sajnos nem akkora színész, mint a Borka, hogy parancsra tud sírni. Nem csak parancsra tud. Inkább az a nehéz, hogy ne sírjon. Ez kicsit Disney-s. Fú, geci, rázott a hideg cringe-től. De lehet, hogy csak én vagyok ekkora büdös prodi bazmeg, hogy nem tudom ezt értékelni, de közben inkább úgy érzem, hogy nagyon olcsó ez. Nem olcsó, geci sokkal ahhoz képest nem ennyi megkerült, végképp az. Jaj, geci, bazmeg, akarod már. Nem sajnáltad meg? Nem, magunkat sajnáltam meg. Megérzések ki vannak kapcsolva. Az igazság. Valóban? Na, vajon miért? Aztán mik történtek? Tóth Gabi. Aztán a TV2 is húzott egy ízléseset, ugye? Tóth Gabi elment a Dancing with the Stars-ba valamiért. De várjál, még előtte itt a kritikusoknak is üzen. Itt három videóban is. Na nézzük. Sziasztok! Mondjál, szeretném Gabi. Még videóban is megköszönni nektek, hogy ennyien szeretitek a legújabb dalunkat, az Átkozott nyár című dalt, amit Szabó Zével írtunk. Meg még valami orosz. Elmondja. Jó. Benne van szívünk, lelkünk. Nagyon nehéz volt a megalkotása is érzelmileg, és nagyon-nagyon sok levelet kapok tőletek, hogy nektek is betalált a szívetekbe. Köszönjük a befogadást, és hogy ennyi pozitív üzenet érkezik a dalra. Muszáj egy kicsit megint beszélnem a negatív dolgokról is, ugyanis vannak olyan szakmabeli kollégák, jó indulattal teri. Neki ki számít szakmabelinek? Nagy Feró? Nem, volt egy zenész, énekes, nem tudom kicsoda, aki ráolvasta ezt, hogy amúgy miből oldózta össze. Ki volt ilyen? Nincs meg. Szemét. Na szép, jó. Nincs ott a Telex cikkben benne? Pedig tartsanak már össze a zenészek, bár ő nem tudom, hogy mennyire népszerű a zenészek körében a Tóth Gabi, aki ilyen, olyan, mint egy ilyen kettős ügynök lenne, hogy beépítette a Fidesz a zenész szakmába, csak zenéi nincsenek, de adnak neki mindig díjakat, meg támogatást, úgy tűnő, mint hogy a zenész, meg fellép minden falunapon. Nem? Képzeld el 82-ben így a zenei szférát, és akkor azt mondják, hogy Csepregi Éva, és hogy őt mindenki szereti. Nem, én úgy képzem sokkal nálam, hogy van egy ilyen osztály, uh-huh. Mondjuk egy ötödikes egy munkás osztály? Nem, egy ötödikes osztály suliba, igen. És be akarnak építeni valakit, hogy vegyüljön el, de közben egy ilyen 40-es szakállas férfit küldjenek oda, és akkor úgy kéne tennünk, mintha az osztályba járna. Nem? És így, hát látom, hogy nem, de úgy kell tennünk. Igen. És akkor megkapja ezért a legmenőbb gyerek az osztályban. Igen, de mutatja, hogy de nézd, én is kaptam ezért házi feladatot, meg nézd, én is kaptam egy ötöst. Sőt, mindig én kapom az ötöst. Igen, igen. Végén kiállítják, és ezért de megtapsoltatják. De valahogy, amikor meg a tesóra választani kell, mégse őt választják. Csak a tanár választja. Na mondjuk a tesi órán pont a 40 éves szakás embert választanám, mint a kidobóshoz. Na, érezd már át a fájdalmat, kussolja. Emberek és újságok, akik mindennel próbálják ezt a dalt hitelteleníteni, plágiumváddal és 18 éve dalra hasonlít. Tényleg úgy képzeli, bazd meg, hogy őt így csak így megtámadják, hogy ő bármit csinál, őt megtámadják. De szerintem egy kicsit kerüljünk át ebbe a mindsetbe, hogy a Tóth Gabi hogy képzeli a világot. Hogy ő viszont úgy képzeli, Ádám, hogy ő ott ül abba az osztályba. Ő egy negyedikes gyerek, vagy mi ötödikes gyerek, ott ül, és mindenki így mutogat rá, hogy nézzétek azt a 40 éves dagadt embert, szakálla van, kurva egy szakálla van. És akkor azt mondja, hogy hát ezek a vádak, hát miért kell mindig támadni engem ezekkel a vádakkal? De ő magáról elhiszi. Úgyhogy most egy picit tisztába tenném ezt, hogy Szabó Zével hogyan alkottuk meg ezt a dalt. Számomra nagyon fontos, hogy az autentikus dalok, régi magyar népzenék, de akár bármilyen autentikus régi zene megjelenjen a modern hangzású poppos dalaimban. De hát ez nem egy modern hangzású poppos, de ez csak egy... Nem, ez egy chanson szar volt. Nem is az, hogy átépített és valami modern formára barakta, nem? Mert hogy most erre miért hivatkozik ilyenkor? Így volt ez a Szívbe emelőnél is, ugye? Egy nagyon híres magyar népdalt használtunk fel, amit az egyik kedvencem, a Hidegen fújnak a szelek, és egy átiratként ugye hozzá toldottunk, és írtunk egy új szöveget hozzá, egy új hangszerelést. Na, népdalt nem csak úgy lehet beemelni, hogy valamit konkrétan beemelsz egy dallamot, hanem egy is lehet, hogy a stílusát veszed. Ezt el tudom képzelni, hogy egy orevoár. Mennék, de nem tudom, te merre nézz, szállnék, ne menj el, vagy engem is vigyél. Ja. TikTok videóban így mondják az orevoárosok, hogy hát de mi csak szeretnénk ilyen névzenei dolgokat így beemelni, és... Te ez óra, hát mennyivel jobb? Nagyjából 10 000-szer jobb az meg. Mégis a Tóth Gabi. És népdalos. És az, ami tényleg modern, és tényleg azt adja át, amit a népdalok annó próbáltak átadni. Igen. Úgy szeretlek, mint az elején. Ezt a tényleg ilyen csúlyogtatós, kurjongatós, szüretibálos, 1751 szüretibál hangulatot. Érdekes, de tényleg ritkán látsz más zenészeket, hogy azon kell magyarázkodni, hogy hát nem elloptuk, hanem tudatosan loptuk, akkor ez már nem lopás, vagy várj. Na most az Átkozott nyár című dalnál, mert hogy már elkezdtek cikkezni, meg jóindulatú szakmabeli kollégák ránk bélyegezték, hogy esetlegesen mi ezt loptuk. Mi ezt nem loptuk el, mi ezt tudatosan használtuk fel, ezt az orosz népdal betétet, ahogy a dalaimban, akár a koncert hangzásomban is. Jó, és ezt lehet, hogy nem jelölte meg. Azóta megjelölték, de hogy... Szóval jó, most ezt már nem tudjuk. Nem bemész tudjuk. A boltba, uh-huh. És akkor így viszed ki a tejeket, és akkor állj, az ne lopd el. Nem, én tudatosan viszem ki. Ja jó, hát akkor tessék csak, ne haragudjál. Majdnem azt hittem, hogy lopsz, bazzeng. De te tudatosan viszed el a tejeket. De nem értem ezt az érvelést, bazzeng. Jó, de hogyha most tényleg oda volt írva a leírásba. Nem az ő dolga, hogy odaírja amúgy, hanem annak, aki feltölti. Zenét elevenítünk meg, és használunk fel, és toldunk hozzá modern zenékhez. Ez most is így történt. Melyik modern zenéhez toldottátok hozzá? Ahhoz a népdalhoz. Ja. Szóval mielőtt elburjánzana megint valami botrányszagú hülyeség, amivel most megint elkezdték a dalomat... Nem a dalod ezek szerint, de mindegy. ...nézni, mert hát ugye nyilván előszeretettel kell mindenbe beleállni most, ami velem kapcsolatos, mert nagyon működik a bulvárba, tehát hogyha velem kapcsolatban írnak valamit, azt lehozzák. Ezért amúgy ez részben igaz. Így de van, vajon de... ki azért a hibás? Te. Én? Igen. Ő nem csinál semmit, mindjárt meg kiderül majd. Meglovagolja egy pár lájkért a Tóth Gabi nevét. Bírom, nyugodtan. Nekik is üzenem, mi ezt teljesen tudatosan használtuk, ezt az orosz 100 éves népdalt. Hogy... Nem jó, ezt át fogja venni a Fidesz is. Nem loptuk a közpénzt, tudatosan használtuk. Tudatosan elvesztett a közpénz jellegét. Hát amúgy igen. Tudatosan kilapátoltuk az összes adót az elmúlt 13 év. Én majd azt szeretném, amikor legközelebb Tóth Gabi sír, hogy őt miért bántják, akkor csak ezt szeretném bevágogatni, hogy ahogy itt mondja, hogy nyugodtan, mert hogy ő bírja. Bírja. Itt is egy feldolgozás, egy átirat történt, amiben olyan dallamkörök jelennek meg, amik a régi melódiákban is felcsendültek, és teljesen tudatában... Ugye, azt magyarázza már, jó. ...ennek, és módosítani sem akartuk, meg örültünk, hogyha hasonlít rá, mert nagyon fontos számunkra, hogy a régi dallamok megjelenjenek a modern világunkban, mert úgy érezzük, hogy kikopóban vannak azok az értékes zenei körök, zenei hangzások, amik mondjuk... a miénk, és ránk hagyták őket. Nekem ez küldetésem. Mint az oroszokra. Hát az... Hát ez egy valahol... nép. Hogyha ő képviseli ezt az irányt, akkor lehet, hogy ki is fog kopni attól féle. Na, de mit csinált még a Tóth Gabesz? Azt mondja, bement a Dancing with the Stars-ba, és ott van a Krausz Gábor, régi kis férje, ott... Még most is férje. Hivatalosan. Táncolt ez a Mikes Annával, aki hát nem a Tóth Gabi. És akkor erre a Tóth Gabi pedig a következőt mondta, ott a videó. Tóth Gabi most először adja elő élőben a legújabb dalát, és azt is megmutatja. Mennyire vagy beágyazódva, hogyha csinálsz egy dalt, aztán a exkluzív, a tévéket exkluzívan bemutatja. Mikor volt már ilyen, hogy valami tévének exkluzívan bemutatja, úgyhogy már kint van a neten napok óta? Ez így 90-es években még ment, de már ez már nagyon, nagyon idejét mutat, hogy most a tévéket exkluzívan bemutatja. Még régen ugye ez úgy volt, hogy nem tudom, bement a BBC-be egy Sex Pistols, és akkor előadta a számát, és akkor ez valami különlegesség volt. Most meg Tóth Gabi a 100. halovány rágógumi szagú ízű dolgát a Dancing with the Stars szünetében. Tud táncolni Pap Máté Bence oldalán, de lássuk is, hogy pontosan miről van szó. Ugye Pap Máté Bence az a táncos fiatalember, aki elszerette a Tóth Gabit. Nap este először hangzik el élőben a szívszorító vallomás. Ez... Szívszorító vallomás. Megszorul a szívem, bazd meg. Várjál. Életem egyik, hanem a legfontosabb dala. A mélységekről szól, amin keresztül mentem. De azért a remény van ebben a dalban, hogy akármilyen átkozott volt ez a nyár, mégis az egyik legszebb nyaram volt. Érzelmes dallamok. Milyen terhet a kurva életbe, bazd meg. Csak kell szétvered a belem. Nagyon rosszul érzem magam. Kiette a lelkemet ez most. Fúj, bazd meg. Ott simogatja a szeretője. Volt egy férje, és volt egy másik csáva, akit megdugta. De milyen terhet szánt még neki az én? Nem akarok fölötte pálcát, mert leszarom a magánéletedet. Hát de most erről beszél, hogy nagy terhei vannak, és aztán lebukott. Ez az igazi teher. De ez, komolyan, ez tudjuk kitermelni? Bekapcsolom a tévét este, és ez megy, hogy Tóth Gabi, kivel kúr, ez a művészet. Hát, idén sajnos hogy semmi nem más nem történt a zenei szférában. Nem tudnád elképzelni, akkor ott is van. Tessék, ott táncol körülött. Ez a műsor, a Freak Show, gyerekek. Bazd meg, tényleg Freak Show. Van ebben a dalban, hogy akármilyen átkozott volt ez a nyár, mégis az egyik legszebb nyaram volt. Érzelmes dallamok. Ez a dal mindenkinek szól, aki volt már ilyen helyzetben, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül. Mindenkinek, aki volt már ilyen helyzetben, mint Tóth Gabi, hogy egy ország nézi végig, hogy a házassága tönkre megy, de ott egy másik pasi, akivel kúr. És elmegy vele a tévébe eltáncolni. Azt. Igen, hogy nézzétek, már tudom, hogy sokan voltatok így. De nem. Tóth Gabi, én elhiszem, hogy nem könnyű ez. De magadnak nehezíted meg. Na, amúgy tényleg nem értem, amikor elmész a műsorba, ahol a férjed szerepel, hogy eltáncold, és nem abban a műsorban megy, de ott promózzák. Na mindegy. De az abban a műsorban van. Na jó, most már nem tudom követni. De hogy elmész a tévébe elénekelni és eltáncolni az új szeretőddel, az, hogy neked milyen nehéz, és aztán megcsodálkozol, hogy ellenérzést vált ki. Ennyire elveszett a valósággal a kapcsolódási pontjait. Amúgy látod, ez is az. A Tóth Gabi és a Menczer Tamás ugyanamiatt vannak benne a rendszerben. Ma is egy egész műsoron át erről beszéltünk. Jó, azért nem mindegy, miről beszélünk. Mit változtat Csokker? Hát semmit nem változtat. Beszélt. De mindenki erről, nem csak mi. Mindenki és erről beszél. De nem akarunk állandóan csak a nyomorult politikáról beszélni. Szerintem kaszát kapát kéne így kapcsolódik hozzá, a mert ez legalább ennek a röhelyességen jobban kijön, hogy mennyire hamis az a nagy kereszténység, amit hirdetnek és promóznak, mert ezek a repedések a falon, amin be lehet nézni, és meglátod, hogy bazdmeg, ez az egész nagy baromság. Megőrülök, bazdmeg. Holnap este tartsatok velünk a Starban Star leszekben. Ma este mindenki táncol, de holnap én fogok, nem is akárkivel. Sok sikert kívánok mindenkinek ma este. Nem is akárkivel. Igen, ezt promózták a Krausz műsorában, de tudta, hogy ott fogják promózni, mert be is mondja. Ezért volna legjobb, hogy a Krausszal mondatják be. Igen, hogy a Krausznak ott kell ülni és végignézni a táncukat. Nem is akárkivel fogok táncolni, hanem a csávóval, aki leszopatott. Igen, igen, nyugos. És nem akárki fogja nézni, hanem a férjem. Igen, meg a fél országban az meg. Úgy is szeretik nézni, és szopatják őket. Tessék, itt van még egy. Édes Krisztusom, bazdmeg. Nem érzem jól magam, Ádám, hogy Tóth Gabin dühöngtem. Nem érzem egy épületes dolgot. Nem kell dühöngeni ezen. De fölbasz. De a Tóth Gabi is többet érdemel ennél. Én nem hiszem el, hogy ennyire képes. Nem érdemel ennél többet. Ezt ő választja és csinálja. Akkor több lehetne, hogyha érdekelné egy pillanatra is, és ezt nyomorultnak találom, azt kell, hogy mondjam. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és Csoki, nyugi, Csokker, amúgy te, ki van fordítva a pólód, most nézem, te teljesen hülye vagy? Teljesen hülye vagy, aztán te ízél? Hát nézd már meg! Itt van én. Ki van fordítva? Ah, Krisztus atyám. Reggel fölvettem, mondom, ez ki van fordítva, hogy egy kifordítva. Aj, na jó. Aj, most legalább ez replikálja a Tóth Gabinak, hogy ki van fordítva. Aki meg ki van fordítva. Na jó, akkor most semmi, amit a Csoki mondott, nem érvényes. Holnap, fordított nap volt. Holnap újra próbáljuk. Mert holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.